40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello, party people, Kiss Kiss in the Mix, 7 fix, DJ and Olix, din nou împreună cu voi, timp de la Kiss FM. Asculți doar hituri. Avem hituri mixate până la ora 10, timp de 3 ore, daily kiss-uri, 0722 20 60 20 și desigur, puțin mai încolo avem facebook.com/kissfmromania. Dăm chiar acum startul SMS-urilor, începem cu Accent și Sandra N, I'm sorry, Guess Who, locul potrivit, și Maria Gado, Shimbalae. La Kiss FM, asculți doar hituri, hai să începem mixul. Asculți doar hituri. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel, indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Que uma flor tem vida ao nascer. Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e o anzol. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai pousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, desse mundo, poder rodar sem fronteiras, viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira, me encantar com um livro que fale sobre vaidade, quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, que ele vai repousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Kiss in the mix, Olex in the mix și DJ Young on the mic. Avem dedicații 0722 20 60 20, primele SMS-uri de astăzi. Hello, mă numesc Corina, vreau și eu dedicație pentru iubitul meu Cosmin. Te iubesc foarte, foarte mult, îți mulțumesc pentru vacanța frumoasă. Bună, vreau și eu un dedicis pentru iubitul meu și dacă se poate melodia Corina, a ta, semnează Alexa. Pentru cei mai tari DJ și cel mai tare radio, vreau Dalinda, semnează Petru din Vaslui sau vorba lui Olex, primiți cu Dalinda. Hai să continuăm cu Alex Mica, nu Dalinda, ci Like Chocolate, Maria Maria, avem Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know și apoi avem David Guetta și Chris Brown, I Can Only Imagine, plus Fly Project, muzica. Puțin mai încolo avem și facebook.com/KissFM România. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri! Maria, Maria, say my name, por favor. Maria, Maria, Maria, Maria,

universe. I'm never gonna set you free. You'll always be a part of me. Jang and Olix, hai și cu mesajele de pe facebook.com/KissFM România. O grămadă de mesaje deja acolo. George spune așa pentru colegii mei care nu-mi zic ce temă am la română și râde. Alexandru Ștefan, vreau Superstars pentru toate starurile care vă ascultă. Alexandru Cătălin pentru toți prietenii mei și pentru Nico cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult. Mariu Sima, uite că a trecut și ziua de astăzi, am luat corigența la mate, se bucură foarte, foarte tare. Mihaela Florentina vrea ne remember din partea Florentine, Ionut Sorin Nițu pentru colegii de cronică și Cozoș Mihai Andrei de la Gicu din Târgu Mureș pentru toți prietenii lui cu dedichisul Nu mai beți atâta sâmbăta. Desigur, e vorba despre ceai de sunătoare. Continuăm cu hiturile după o scurtă pauză, ne întoarcem cu alte 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 8. Olix in the mix, DJ Ang on the mic. Am început de ieri din studioul central. Kiss Kiss in the mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the mix. We'll be right back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Back

correndo e a galera tá chegando. O esquenta começou com Léo Rodrigues no comando. Jogue os braços pra cima, bate na palma da mão. Quem curte esse som vai descendo até o chão, chão, chão, chão. Até o chão, chão, chão, chão. Eu já te peguei e te fiz enlouquecer. Băieții doar tu știi ce-mi place. Când mă privești Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. Mai exact, Olex in the Mix și DJ Young la microfon. Avem dedicații puțin mai încolo, dar nu uitați, dimineața de luni a început un nou concurs. Numărul tău norocos. În cronică poți câștiga sute de euro. Mișu, Dezbrăcatul și Oana te rezolvă cu bani dacă știi numărul norocos, așa încât ciulește bine urechile în fiecare dimineață. După o scurtă pauză vine ora a doua de Kiss in the Mix, adică încă 40 de minute non-stop hits. Le începem imediat cu alte hituri mixate la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss Kiss in the Mix. Hello again, party people! O fix, începem ora a doua de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. DJ Young on the mic, Olix in the Mix și o grămadă de hituri mixate, plus dedicații puțin mai încolo. Dăm startul SMS-urilor 0722 20 60 20. Până atunci avem Alex Velea, avem Felipe și DJ Bon Micaela, după care Sean Paul și Alexis Jordan, God's Love You. Numai hituri mixate, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. life in your eyes, hypnotized. I'll do anything I could for you, for you, my only. See the girl. I Drake, super piesă, Shampoo și Alexis Jordan, Got to Love You. Continuăm cu alte hituri imediat după Dedichisuri. SMS-uri 0722 20 60 20. Avem o grămadă de mesaje acolo. Sunteți cei mai tari, mi-a plăcut foarte, foarte mult să vă văd pe plaja din Costinești. Very sweet, zice cineva care nu se semnează. Hello, vreau dedicație pentru Kiss, pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Dedic toate mixurile de azi, Florin Petrila. Pentru colegii mei care au mâine examenul, în paranteză bacul la matematică, succes, semnează Sabina. Hello, mă numesc Renato, vreau și eu dedicație pentru toți colegii care lucrează la Ford, secția montaj general. Hai că mai avem puțin, zice. De la Vali din Ploiești, pentru Andreea și pentru Bianca, fetița mea, dar nu în ultimul rând pentru băiețelul meu, Cristi, pe care îl iubesc foarte, foarte mult, sunteți cei mai tari. Hello, sunt Simona, vreau și melodia Sete de tine al Negru, cu dedicație pentru iubii meu Gabi, căruia îi mulțumesc pentru clipele de neuitat pe care mi l-a dăruit. Vă iubesc, mulțumim mult. Și hai să fie încă un mesaj. Bună, sunt Daniela din Iași, vreau și eu un dedichis pentru cea mai tare profesoară de muzică și mesajul la mulți ani. Adele, Set Fire to the Rain. Cea mai nouă piesă Alex Mica, Breathe, după care ne întâlnim cu Lorin, Euphoria. DJ Ang on the mic, Alex in the mix, la Kiss Kiss in the mix, asculți doar hit-uri. de la Loreen Euphoria. Kiss Kiss in the Mix, hituri mixate și dedichisuri 0722 20 60 20, dar și Facebook puțin mai încolo, așa încât nu uitați că există postarea oficială pentru dedicații pe facebook.com/kissfmromania. Acolo așteptăm mesajele voastre să fie scurte, haioase și, desigur, fără să vă repetați. Bun, până una alta, suntem în cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Până la mesajele voastre avem Tom Boxer și Antonia, o piesă din Cretacic, Morena, And Adam Say Goodbye și Accent My Passion. Olex in the Mix, DJ Young on the mic la Kiss FM. Asculți doar hituri. Feel the sound, the sound. Kiss Kiss in the Mix.

Casino Mix, Crash Alexandra, cea mai recentă piesă Where is the Love? DJ Young and Olex, avem dedicații 0722 20 60 20, câteva dintre ele. Vreau un dedichis pentru iubitul meu cu mesajul: sper să dea o mașină peste tine când vei veni acasă pentru că mă minți. Și pentru voi mai ales, sunteți cei mai tari. La finalul SMS-ului se calmează. Ana cred că se uită la un film de groază în clipa asta, cred că Final Destination. Pentru iubita mea cu mesajul că o iubesc foarte mult, Andreea din Piatra Neamț, semnează Adrian din Brăila, că o iubești, că nu o iubești, atenție cum o iubești. De la Daniel Popa din Ștefănești, Vâlcea, pentru prințesele lui Cătălina și Loredana, la mulți ani pentru mâine, sper să vă transmită mama din partea mea, știu că vă ascult tot timpul și vă mulțumesc. N-am înțeles nimic din SMS-ul ăsta, ziua cui e și cine dedică? Încearcă să fii mai coerent. Hai să continuăm cu Dalinda, vorba aceea, primit cu Dalinda, Smiley Little Man Walking și DJ Young deasupra tuturor. La Kiss FM, ascult doar hituri. Quiero tenerte.

in the Mix, DJ Young and Alex. Și cel mai recent single al meu, pot să zic, nu? DJ Young, deasupra tuturor. Avem mesaje pe Facebook, facebook.com/KissFM România. Puțin mai încolo dăm chiar acum startul mesajelor. Să fie scurte, haioase, să fiți ironici dacă puteți și fără să vă repetați. Până un alta, nu uitează clasamentul Fresh Top 40. Intrați pe kissfm.ro/FT40. Acolo aveți secțiunea Topul tău, faceți topul cu mouse-ul și mai apoi la finalul lui aveți butonul Trimite topul. Toate clasamentele voastre vor fi unul singur. Sâmbătă de la 10 dimineața ascultați Fresh Top 40 la Kiss FM. Hai să continuăm mixul. Voltaj, dă vina pe Doni și Elena, Hot Girls și mai apoi o piesă foarte tare, Ora Dion și Rock Mafia, Friends. Vara asta la Kiss FM asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Difuzor că nu mă auzi mai tare. Beatul ăsta că te ține în picioare. Berea care nu se oprește să mai curgă. Noaptea asta că e mult, mult prea scurtă. Gașca ta că n-ajungi până în zori acasă. Mama ta că te-a făcut așa frumoasă. Iar-ți suflă-n buzunare, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. be clashing on some clouds. cut off, it gets over you. And then by the up, a remedy or a cure. Someone call the doctor or emergency crew. Come and carry feelings, say yo, say yo, say yo. When we got off, it gets over you. And then by the up, a remedy or a cure. Someone call the doctor or emergency crew. Come and carry feelings, say yo. Your love is wicked. Cry me a river, cause your love is wicked. Friends come around, say your love is wicked. But the kisses when you give, don't you know it's wicked. Wait for your call, cause your love is wicked. Can't sleep at all, cause your love is wicked. Pain in my heart, cause your love is wicked. But the love come when you give, don't you know it's wicked. Cause I'm a pillar, cause your love is wicked. Cry me a river, cause your love is wicked. Friends come around, say your love is wicked. But the kisses when you give, don't you know it's wicked. Oh, dar ce piesă veche, Brick and Lace, Love is Wicked, la Kiss Kiss in the Mix. Avem mesaje de pe facebook.com/kissfmromania, sunt foarte multe, am luat doar câteva dintre ele. Laura Pascariu, salutare băieți, vă pupă două chisomane, Laura și Leana, salutăm și noi chisomanele, aveți grijă să nu vă ardeți prea tare la soare. Alexandra Șchiopu de Kiss pentru iubitul meu, Laurențiu Creangă, cu mesajul, la mulți ani înainte să avem, azi facem o lună, te iubesc foarte, foarte mult, cum n-am iubit pe nimeni, îți mulțumesc că ești cu mine când am nevoie. Vreau și eu melodia noastră Camelia, prima oară. O să fie și a doua oară dacă așteptați. Marian Busuioc, vreau și eu următoarea piesă, Marilyn Manson, You Spin Me Round, dacă se poate pentru voi, noi și restul lumii. Marian, vă ascult cu drag. Asta e o piesă foarte tare, eu zic să o dai la maxim când ai tăi vecini, te deranjează cu manele. Frâncu Beatriz, vă rog cu dedicație pentru Monica din partea lui Bibi, te iubi mult. Vai, ce-mi plac mesajele astea. Bibi, Titi, iubi, Bibi. De la viitoarea doamnă Ungureanu, Ramona, pentru viitorul soț Andrei, te iubesc foarte, foarte mult. Celia și Mohombi, Love to Party, pentru că asta avem la Kiss Kiss in the Mix petrecere. Gotye și Kimbra, Somebody That I Used to Know, imediat și Sean Paul cu DJ Amo, Touch the Sky. Olix in the Mix, DJ Ang on the mic. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri.

Van Clack, LLP Remix la Kiss Kiss in the Mix. De pe final de program, mâine o luăm de la cap, de la 7 seara, ca de obicei. DJ Young and Olex, DJ Young on the mic și Olex in the Mix. Nu uitați, în 3 septembrie avem o rubrică nouă în Cronică dimineața, tem telefonul lui Gaiț. O să aflați mai multe din 3 septembrie încolo, urechile pe Cronică. Carmen vine după ora 11. Rămâneți cu hiturile Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri. Ne auzim mâine seara.